أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کا ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا لگا صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جماعہ کے صیغے پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد موقع ہوا خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، عصر کی نماز کا انتظار کروں گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب، اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب، اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر، ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام غزالی، حضور اعلی حضرت صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات اور عید کے دن کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، آج گیارہواں روزہ ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں کثیر معتکفین، تشریف فرما ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ انشاء اللہ عز و جل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ আমার নাম মিজান আত্তারি, আমি চট্টগ্রামের মিয়াখানা জামে মসজিদে ঈদের দিনে দেখার জন্য এসেছি। বাবার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রোজা অবস্থায় হাঁপানি রোগে অনেক সময় ইনহেলার নেওয়ার প্রয়োজন হয়, ওই অবস্থায় ওই ব্যক্তি কি করবে? আমার ইসলামী ভাইকার নাম মিজান আত্তারি হ্যাঁ। اسلام بھائی 30 روزہ اعتکاف کے لیے میاں خان نگر جامع مسجد میں شریک ہے۔ اسلام بھائی کا سوال ہے، سانس کا مریض اسلامی بھائی روزہ کا حالت میں اس کو انہیلر لینے کا ضرورت پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنگلہ زبان میں سوال ہے، انہیلر جو لیتے ہیں یہ دمے کے مریض، دوا کے ذرات ہوتے ہیں، ابھی آ جائیں سائی بھائی دارالفتا کے دوسرے سائی بھائی، تو پھر انشاءاللہ ان سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ اتنی ترقی تو 50 سال میں نہیں ہو سکتی جتنے ترقی اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل کو 5 سال کے اندر عطا فرمائی ہے۔ میں بعض وقت غور کرتا رہا کہ نہ اس کے اندر میوزک ہے، نہ ناچ گانے ہیں، نہ فحاشی قسم کی چیزیں ہیں، نہ بزنس کے وہاں پر کوئی سلسلہ رواں دوا ہے، اور بالکل علماء حق اور دعوت اسلامیہ کے مبلغین اور مفتیان اکرام بڑے پیار اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کو دیکھا جاتا ہے کہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، اس کی دن بدن اس کا سلسلہ اوپر جا رہا ہے۔ حالانکہ بزنس کے اشتہارات سے اور دوسری چیزوں سے، دنیاوی کاموں سے جا کر ٹی وی وغیرہ، یہ ریڈیو وغیرہ، یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہاں تو دین ہی دین ہے، دنیا کا نام و نشان نہیں۔ بات ہے تو دین کی ہے، بات ہے تو توحید کی ہے، اور بات ہے تو رسالت معاب کے ختم نبوت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کو نشر کیا جا رہا ہے، اور آپ کی اتباع، اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ پیمانے پر تحقیق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور صرف تحقیق اور دلائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ عملی زندگی کے ساتھ اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور بیان ہے تو سنتوں کا ہے، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ بہت سے نوجوانوں کی طرح میں بھی متعدد اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھا۔ دن رات فلمیں ڈرامے دیکھنا، کھیل کود میں وقت برباد کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ اس مرتبہ جب رمضان المبارک تشریف لایا تو مجھ گناہگار کو بھی والدین کے کہنے پر نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری کی سعادت ملی۔ 1434 سنہ ہجری کے دو رمضان المبارک کو بعد نماز ظہر مبلغ دعوت اسلامی نے شیخ طریقت امیرہ اہل سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت جلد اول سے درج دینا شروع کیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مسجد گھر، یونیورسٹیز، چوک درس اور مختلف مقامات پر درس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس درس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کا حسن اخلاق دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا، بالخصوص ان کا دوران درس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہنا مجھے کافی پسند آیا۔ درس کے بعد انہوں نے بڑی ملنساری سے ملاقات کرتے ہوئے نماز تراویح کے بعد مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلے مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کی دعوت پیش کی۔ میں نے شرکت کی نیت کی، چنانچہ جیسے ہی نماز تراویح سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو مدنی چینل لگایا اور مدنی مذاکرے کے پر کیف مناظر دیکھنا شروع کر دیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات اور علم و حکمت بھرے مدنی پھول میرے دل پر گہرا اثر کرتے چلے گئے۔ میں نے اللہ عز و جل کی نافرمانیوں سے توبہ کر کے سدھرنے کا پختہ ارادہ کیا اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنت کے مطابق داڑھی مبارک سجانے اور امامہ شریف پہننے اور مدنی حلیہ اپنانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نمازوں کی توفیق ملی، نوافل کی عادت بنی، روزے کی رغبت ہوئی، مدن علیے سے آپ آراستہ ہوئے، دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی، مثلا فلا فلا برائیاں چھوٹ گئیں، فیشن پرستی چھوٹ گئی اور آپ نیکی کی راہ کے لیے کوشاں ہوئے، تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی مہار ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ یا اس ای میل madani.bahar@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں۔ بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کو بیان کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ اکرم قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ عز و جل کریم ہے، میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں توبہ کی بھی سعادت ملتی اور ساتھ ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا۔ آئیے ہم بھی مل کر توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں۔ تو وہ ناظرین و حاضرین جو اب تک کسی کے سلسلے میں داخل نہیں ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کریں۔ امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ، طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، دل میں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انہیلر کا مسئلہ کیا یہ حلق میں جاتا ہے؟ جی محسوس ہوتا ہے جی، یعنی اس پر فتویٰ دارالافتاء سے جاری ہوا ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مطلب محسوس ہوتا ہے جی جی، یعنی اس پہ دوائی ہوتی ہے انہیلر کے اندر، وہ کھینچتے ہیں سانس کے ذریعے اندر، کیا اڑتی ہیں اس کی باقاعدہ جی۔ روزے میں انہیلر استعمال کرنے سے دمے کا مریض انہیلر استعمال نہیں کر سکتا، اگر انہیلر استعمال کرے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی دوا کی بندکیاں چھوٹی چھوٹی قطرے یہ اڑتے ہیں، اس سے انہیلر سے نکلتے ہیں اور وہ پھر حلق سے نیچے جاتے ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ باپا مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منے جو اپنے والد صاحب کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان میرا نام، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان میرا نام محمد زاہد اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل حفظ مکمل کرنے کے بعد درس نظامی اور پھر مفتی کورس کروں گا، اور انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مفتی دار اسلامی بنوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سمندر کا ڈھکن کیوں نہیں بنایا اور آسمان کی سیڑھی کیوں نہیں بنائی؟ ایسوں کو کیسے سمجھائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر پر ڈھکن کیوں نہیں بنایا اور کیا بولا؟ آسمان پہ سیڑھی کیوں نہیں بنائی؟ آسمان پہ سیڑھی کیوں نہیں بنائی؟ اچھا اگر سمندر پر بالفرض ڈھکن بنا دیا جاتا تو پھر یہ سوال ہوتا کہ ڈھکن کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب پہلے آپ تلاش کر لیں. تو جب تک میں یہ تلاش کر لیتا ہوں ڈھکن کیوں نہیں بنایا. تو اللہ کے بندو, اللہ تعالی کی حکمتوں پر اعتراضات نہیں ہوا کرتا, بلکہ اللہ تعالی نے ظاہر یہ سمندر پر ڈھکن نہیں بنایا, اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈھکن بنانے پر بھی قادر ہے, لیکن بظاہر اس کی حکمت یہ سامنے ہے کہ یہ سمندر جو ہے نا یہ دھوپ سے بھاپ بن کے اڑتا ہے, اس کے بادل بنتے ہیں. پھر ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ بہت عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی, ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں, قحط ہو رہا ہے, مویشیوں کو پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا, پانی کی تنگی ہو گئی ہے, یا اللہ بارش برسا. تو اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو حکم دیتا ہے بارش برساتا ہے. سخت گرمی ہوتی ہے تو بارش کیسی میٹھے چاول جیسی لگتی ہے, لطف آ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ڈھکن نہیں بنایا, یہ اس کا کرم ہے. ورنہ اتنے بڑے سمندر پر اول تو وہ ڈھکن کا مطالبہ عجیب ہے, لیکن میں نے یہ کہا کہ اللہ یقیناً قادر ہے تو ڈھکن بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالی پر اعتراض اگر کوئی کرے معاذ اللہ کہ اس کو ڈھکن بنانا چاہیے تھا, تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو اس طرح کے ایسے بے تکے سوالات جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں, یہ فرصت والوں کا کام ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں یہ سوچتے رہتے ہیں. پھر آسمان پہ ان کو سیڑھی چاہیے, آسمان کی طرف سیڑھی ہوتی ہے پھر ہوائی جہاز جو بادلوں میں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ آسمان جو ہے نا یہاں سے بہت دور ہے, یہ آپ کو پتا ہے کتنی دور ہے؟ کس کو پتا ہے؟ آسمان, اچھا پتا ہے, 500 سال کی راہ ہے زمین سے, یعنی کہ زمین سے 500 سال کی راہ ہے آسمان, یعنی کہ ایک گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے 500 سال میں جتنا فاصلہ طے کرے نا اتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک. پھر اگر ایک آسمان تک سیڑھی ہوتی تو پھر بولتے دوسرے آسمان تک کیوں نہیں ہے, 7 آسمان ہے. تو یہ بھول گئے بےچارے کہ زمینیں بھی 7 ہیں, تو زمین کے بھی کوئی سرنگ کیوں نہیں ہے ایسی کہ ہم نیچے بھی چلے جاتے دیکھتے کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی نے آسمان پر آسمان کے لیے سیڑھی نہیں بنائی, اس کی حکمت ہے. اگر وہ ایک سیڑھی بنا دیتا تو ہم سب دوڑتے کہ سیڑھی پر چڑھے تو دھڑا دھڑ سیڑھیوں سے گرنا شروع ہو جاتا, تو نہ جانے روز کتنے مر جاتے. تو ہے نا پھر بولتے ہر گھر میں ہر چھت پر ایک سیڑھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا تو ہم آسمان پہ چڑھتے, تو کیا کرتے؟ آپ کو پتا ہے کہ اونچا چڑھنے سے وہ یعنی کہ آدمی کو یعنی سائنس تو یہ کہتا کہ زمین کھینچتی ہے کشش زمین میں, تو اگر کوئی زیادہ چڑھ جائے تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ ایسا خوف آتا ہے اس کو. آپ جیسے کہ یہ سامنے میزن اینڈ فلور ہے, اس کے اوپر اس پر وہ گریل بنی ہوئی ہے, آپ گریل کے اوپر کھڑے ہو کر دکھائیں, یوں کھڑے ہو کر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, نہیں کھڑے ہوں گے نا, خوف آئے گا. اتنی سی الگ اونچی جگہ ہے, اتنی اونچی سیڑھی, اس پہ آپ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر خودکشی کرنے والوں کے مزے ہو جائیں گے, تو پھر آپ بولو گے سیڑھی بنائی کیوں, کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس میں سیڑھی ہٹاؤ, ہٹے گی کیسے؟ 2-3 سال چڑھتے پھر 2-3 سال اترنے میں لگتے ہیں. نہیں تو 500 سال کی راہ ہے, 2-3 سال بھی کیسے؟ اتنا نہیں تو پھر چڑھ جاتے تو ہاں یہ راستے میں کھاتے پیتے گیا, تو پھر بولتے کہ دکانیں بھی بنوانی چاہیے, تو پھر بولے پیسے کہاں سے لائیں, پھر نوکری یا 3 دن کے مدنی قافلے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, سیڑھیاں چڑھنے اترنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق کے ذریعے لے جایا گیا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ آسمان سے ایک سلی اتاری گئی تھی جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے. اور روایتوں میں یہ ہے, امام زرقانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ ہر انسان کی موت کے وقت یہ سیڑھی آسمان سے اتاری جاتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ انسان نے کبھی ایسی خوبصورت چیز دیکھی نہیں ہے. اگر مومن ہو تو اس کی روح اس پر چڑھ کر آسمانوں پر جاتی اور خوش ہوتی ہے, اور کافر ہو تو اس پر اس کا چڑھنا ہوتا ہے لیکن وہ حسرت کے ساتھ لوٹا دی جاتی ہے تو اس پر حسرت طاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. چلو بھائی سیڑھی بھی ہے اور بولو, نظر نہیں آتی. اور معراج کے معنی بھی سیڑھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے مرنا پڑے گا, یہ ہے مسئلہ. اس کا گیٹ پاس موت ہے. کوئی سیڑھی پہ چڑھنا ساتھ نیک اعمال اور ایمان کے سلام. ہاں تو وہ جس کو مطلب یعنی کہ سیڑھی پہ چڑھنا ہے, موت گیٹ پاس ہے, نیک اعمال ہو گئے تو وہ سیڑھی بہت خوبصورت ہے اس کے لیے, اور وہ پہنچ جائے گا, خوش ہوگا. اور اگر کافر ہے, کفر پر معاذ اللہ مرا, سیڑھی پر وہ بھی چڑھے گا لیکن اس کو بڑے غم کے ساتھ لوٹنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص ہے, میں باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. پیارے بابا جان, ایک فلم کا شعر ہے, تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں, سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں. اگر کسی کے پاس یہ وی سی ڈی ہے تو وہ کیا وہ کسی کو دے دے, یا ایسی وی سی ڈیز کا کیا کرنا چاہیے؟ پپا میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں آپ کی یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب ہیں یہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ معتقب معلوم ہوتے ہیں لیکن کتنے دن میں پڑھوں گا یہ انہوں نے نہیں فرمایا. نہیں, یہ فلمی شعر پوچھا گیا تو جن میں رب دکھتا ہے یعنی نظر آتا ہے یارا میں کیا کروں, اے میرے دوست اے میرے محبوب میں کیا کروں, سجدے میں سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں. نہ چونکہ تجھ میں خدا دکھتا ہے مجھے, اس لیے میرا سر سجدے میں تیرے آگے جھک جاتا ہے, میں کیا کروں. اس شعر کا جواب سماعت فرمائیے. تجھ میں رب دکھتا ہے یعنی تجھ میں خدا نظر آتا ہے, اس کے دو مفہوم یعنی مراد معنی مرادی معنی یہ ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قائل یعنی کہنے والا, یہ شعر بولنے والا اپنے محبوب اپنے پیارے کو خدا کی مثل نے خدا جیسا قرار دے رہا ہے کہ تو مجھے خدا دکھائی دیتا ہے. یہ تو صریح یعنی کھلا کفر ہے. اور پھر اسے سجدہ کرنے کا ذکر بھی اگر اسی اعتبار سے ہے تو یہ سجدہ عبادت ہوا اور یہ بھی کفر ہے. اس طرح اس شعر میں دو کفریات ہیں. اس شعر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یعنی تیرے اندر اللہ تعالی کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ معنی بعض اعتبار سے صحیح مفہوم رکھتا ہے لیکن گانوں میں اور فحاشہ عورتوں کے لیے اس کے استعمال کا محل یعنی صحیح موقع نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہباز حسین ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ یہ جو موت فوت کے بعد لوگ جاتے ہیں اپنا وہ کرنے تعزیت کرنے کے لیے, تو ہم بعض نوجوان جتنے بھی ہیں ان کی اکثریت میں سے ان کو تعزیت کرنا بالکل بھی نہیں آتا, تو مہربانی فرما کر تعزیت کا طریقہ بھی بتا دے. ماشاء اللہ, کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کیسے کی جائے؟ اس میں یہ کہ چہرہ جو ہے نا اس پر انداز سیریس ہو, موت کی تعزیت کرے تو انداز سیریس ہو, اور جس کے یہاں جائے اس کو اس طرح کے جملے کہے کہ آپ صبر کیجئے, اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے, اس کی مغفرت فرمائے, اور آپ کرو آپ کو صبر کی توفیق دے, اس طرح کے جملے کہے جائیں. ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاں جو یعنی کہ تعزیت کا انداز یہ ہے, کیا ہوا تھا ہے, جلدی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے, کون سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ارے چھوڑو وہ تو ڈبا ہے یار, وہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا اس کے پاس نہیں لے گئے, اچھا کتنے دن ہاسپٹل میں رہے, اوہ آئی سی یو میں, اچھا کتنے دن آئی سی یو میں رہا. ہمارے یہاں تعزیت کا انداز یہ ہے, اٹ از رونگ, یہ غلط انداز ہے. درست انداز وہ ہے جو میں نے جملے آپ کو کہے, یہ بےچارے جواب دے دے کر تھک جاتے ہوں گے, ساری تفصیل بتانی پڑتی ہے. ابھی بقرعید کے دنوں میں نگران شورا کے فرزند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ بہت خوفناک تھا, یہ کہتے ہیں نا دوبارہ زندگی ملی والی پوزیشن تھی کہ یہ جاتے جاتے سمجھے رک گئے, کب وقت نہیں پورا ہوا تھا, ورنہ بچنے کی امیدیں ہم چھوڑ چکے تھے, ایسی پوزیشن تھی. تو یہ اب ہر ایک کو کیا ہوا, کیسے ہوا, اسکوٹر پہ ہوا تو یہ کیوں ایسی چلائی, تو رف کیوں چلائی, تو سوزوکی والے سے ٹکرا گیا تو سوزوکی کا قصور تھا کہ اس کا قصور تھا, کہ یہ ساری مطلب یعنی کاروائی جو ہے نا تھانے کی کاروائی ہر فرد کرتا ہوتا ہے, پوری پنچایت کرتے ہیں, تو کافی لوگ جمع تھے, تو میں نے وہ موقع دیکھ کر معروضات پیش کر دی. ایک آدمی غمزدہ ہے, اس کا بیٹا زندگی موت کی کشمکش میں ہے, اب ہر ایک نے اس سے سوال کرنا ہے کیسے ہوا, کیوں ہوا, اسکوٹر تیز تھی یا سوزوکی کا قصور تھا, سوزوکی نے مارا یا اسکوٹر جا ٹکرائی. میں کہا یہ سوالات کے جوابات دے دے کر میرا گمان غالب ہے کہ یہ بےچارے بیزار ہو گئے ہوں گے. اب آپ لوگ جمع ہوئے, ہر ایک اب ان سے یہ سارے پلاچے اور یہ معمے حل کروائے گا, تو یہ طے ہے کہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہے, آپ دعا کریں اور اس طرح کے سوالات فضول نہ کیا کریں. الحمدللہ مطلب نگران شورا بہت خوش ہوئے, سے اعلان دن جان چھوٹ گئی. یہ میں آپ سب کو یہ مدنی پھول اس میں دے رہا ہوں یار, یہ فضول باتوں سے جان چھوٹتی نہیں, یعنی صحیح بات ہے ہم کو بات کرنا ہی نہیں آتی, کہاں کیا بولنا چاہیے. ایک مشہور آدمی ہے, اس کو ہم سوچیں کہ کتنے آدمیوں نے یار اب تک پوچھ چکا ہوگا, یہ بےچارہ ڈیٹیل دے دے کے تھک جاتا ہوگا. میں کبھی کبھی اس طرح کے مواقع پر اپنے لیے بارہا ایسا کیا کہ میں ڈیٹیل لکھ لیتا ہوں, میں حرمین طیبین بھی حاضر ہوتا تھا تو میں ڈیٹیل لکھ لیتا تھا, کون سی فلائٹ سے آئے, کتنے بجے پہنچے, کتنی دیر جدہ ٹو مکہ لگی, کہاں ٹھہرے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, کب آپ کی واپسی ہے. تو یہ سوالات لوگوں کو اور کچھ بولنے کے لیے موضوع تو ہوتا نہیں ہے, تو یہ میں بہت مطلب تنگ آتا تھا اس طرح کے سوالات سے. وہاں جا کر کچھ قفل مدینہ کا زیادہ ہی جذبہ ملتا ہے کہ اب یار یہاں چپ نہیں مریں گے تو کہاں یار چپ رہیں گے, بک بک یہاں بھی آ کے کرنا ہے. تو یہ ایسی مطلب یعنی کہ بے چکے سوالات تو میں تو لکھ لیتا تھا. متوقع سوالات کے جوابات اس میں یہ عادت ہے. یعنی کہ مسجد الحرام شریف ہو یا مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہو, اب ملا آپ کو اتنے عرصے سے اتنے دن سے تلاش کر رہے, آپ مل گئے اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو میں بھی گھر تو بتانا نہیں ہوتا تھا, آقا کی گلیوں میں کر کے ہو شروع. تو آقا کی گلیوں میں کہتا تھا نا, اکثر تو آٹی میں آئی جاتے تھے, پھر گھر نہیں پوچھتے تھے. سبحان اللہ کر کے وہ میری جان چھٹ جاتی تھی, گھر بتانا نہیں ہوتا, گھر پہ لائن لگے تو اپنے نہ سونے کے نہ جاگنے کے نہ کچھ کام کرنے کے, اور گھر بھی مجھے پھر تو ایسا پوزیشن ہو گئی کہ بہت دور رہنا پڑتا تھا. مسجد میں بھی قہقہ مارتے تھے بیچارے, کوئی زور زور سے ہنستے اور بہت پریشانی ہوتی تھی. کوئی میں نے کہا دیکھیں بلا امتیاز مطلب کہ مارتے دیکھیں شخصیات کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی اس کے ساتھ وہ ٹائٹل لگا ہوا ہے نہیں, مطلب بہت یعنی کہ بری حالت ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا. ایسی مقدس جگہ پر تو آدمی چپ رہے یار, فضول بات سے بچے. ہاں ضرورت ہے کہ کہاں ٹھہرے ہیں, میں آؤں گا آپ ملنا چاہتا ہوں, یہ پوچھنے میں تو گناہ نہیں ہے اور فضول بات میں بھی گناہ نہیں ہے, لیکن اب مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا انداز. لیکن فضول بات بہرحال فضول ہے, اگر واقعی ضرورت ہے کہ وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کچھ مطلب اس کو کام ہے آنا چاہتا ہے, اب یہاں میں مل گیا اب ہاتھ میں آ گیا ہوں, نہ یہاں مطلب کوئی بندوق والا ہے نہ ریوالور والا ہے نہ کوئی میری بلٹ پروف گاڑی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جو کام ہے وہ کر لو نا بھائی, جو فرمانا ہے فرما دو, اب گھر آ کر تنگ کروں گا یہ کوئی بات تو نہیں. تو بہرحال یہ کہ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے اور خامہ کا پوچھتے, سب کو گھر آنا بھی نہیں ہوتا. میں کئی کلومیٹر دور مکہ مکرمہ میں تو وہ ٹیکسی کے بغیر نہیں جا سکتے پیدل, تو سب نے تھوڑی آنا ہوتا ہے, وہ پوچھنا ضرور ہے کہاں ٹھہرے ہو. یہ ہر ایک سے پوچھتے ہوں گے, ہر حاجی سے پوچھتے ہوں کہاں ٹھہرے ہو, مکان کا کرایہ کیا ہے, کون سی گلی میں, منزل کون سی ہے, لفٹ برابر کام کر رہی ہے نا, اے سی مضبوط ہے نا, پانی کی ترکیب اچھی ہے نا, جو جس کی سمجھ میں آتا ہے اس والا کرتا ہے, تو اس کی حاجت نہیں ہوتی. پاپا اگر اب ایک آدمی دوسرے کے پاس گیا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا تعزیت کرنے جائے تو بس آپ صبر کریں, اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے, اب وہ اتنی دور سے گیا, اسی طرح حرم مکہ میں اگر ملاقات ہوتی ہے کہیں بھی ہوتی ہے, اب وہ مطلب اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے, اب کچھ نہ کچھ تو بولنا تو ہے نا, وہ خاموش ایک دوسرے کے منہ تو نہیں دیکھ رہے نا, کیا بولے پھر وہ. مطلب جیسے کہ مقدس مقامات پر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے, اپنی زبان مبارک سے میرے لیے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیجیے, بھلے خود میں سلام کر رہا ہوں لیکن کوئی بزرگ ملے مجھے تو میں ان سے یہ تو عرض کروں نا کہ آپ میرا سلام عرض کر دیجیے بارگاہ رسالت میں شیخ کریمین کے درباروں میں, اہل بقی کی خدمت میں, سیدنا حمزہ کی خدمت میں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو یہ باتیں اچھی ہیں, یا اگر وہ عالم ہے مفتی ہے مسئلہ پوچھ رہا تو مسئلہ پوچھ لے, دعا کی درخواست کر دے, عرض کرنی تو اپنی کو پریشانی ذکر کر دے ان سے, میرے لیے یہ ذرا رکاوٹ ہے روزی میں, یا تو یہ معقول باتیں جو ضرورتاً کی جا سکتی ہیں. باقی ادھر ادھر کی پنچاتیں جو ہے نا, کب آئے اور کب تک ٹھہریں گے اور کس وقت آتے ہیں اور کس وقت جاتے ہیں, سارا بایو ڈیٹا معلوم کرتے ہیں, ایک تعداد ہے, تو یہ ان کو بات کرنا نہیں آتا کس وقت کیا بولنا چاہیے, شدھ بدھ عام یہ جنرل بات کرتا ہوں, سب ایسے نہیں ہوتے ماشاء اللہ, ایک سے ایک ہوتے ہیں کہ وہ ملتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ وہ مزہ نہیں آتا, وہ مطلب ایک بار تو مدینہ شریف میں گیا تو کوئی ملا, اب کب آپ کی واپسی کب ہے, تو مجھے صحیح بات ہے کہ تھوڑا ہی مزہ نہیں ہے, میں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے یار, مجھے واپسی پوچھ رہے, ابھی تو مدینہ میں آیا ہوں یار, میرا جو ویسے اسٹاف تو وہ جنت البقیع یار, اب وہ ادھر میری گاڑی نہیں ٹھہری اگر زندگی کی تو پھر وہ بات. خیر یہ تو میں نے ابھی ایڈیشن کیا, یہ اس کو نہ کہو, نہ مجھے یوں مطلب میرے منہ سے نکلا کہ میں نے کہا یار آپ کو کوئی تکلیف, یا یار آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں, کب آ رہے ہو مدینے سے جا کر یار آنے, مدینے میں آ کر پھر آپ جانے کے مطلب یہ کیا یہ سوال فضول اعظم سوال ہے؟ کب جا رہے ہو؟ ضرورت کیا ہے؟ پہلی ملاقات مدینہ شریف ہو گئی الحمدللہ، آدمی دعا سلام کرے، دعا کا کہہ دے، سلام عرض کرنے کا کہہ دے، کوئی مسئلہ شریعت کا کر لے، تو ایسی ایسی دین کی آخرت میں مدد گار ہونے والی بات کرے، کب جا رہے اور کب آ رہے ہو؟ میرے خیال میں اس کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے پوچھے، ضرورت نہ ہو تو نہ پوچھے. حرمین شریفن جانا ہو تو باپا اس سے پہلے 30 دن کا جو وہ کفل مدینہ کورس ہے نا وہی کر کے جائے. یہ زیادہ بولتے ہوں گے، کفل مدینہ کورس میں کوئی خاموش شہزادہ تھوڑی حفظ کروایا جاتا ہوگا، یہ گنگوں کو وہ اشارے میں وہ بیان کرنا اور ان کو انفرادی کوشش کرنا سکھایا جاتا ہے، خاموشی کے فضائل. اور یہ میری معلومات میں نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہوں، کیونکہ یہ جب گنگوں کے مبلغ باز میرے پاس آتے ہیں تو بہت بور کر دیتے ہیں، اتنا بولتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرا یہ بتائیں گے اب کہ کیا یہ ان کو وہ واقعی جو ہمارا جو مدنی ماحول کا کفل مدینہ ہے اس کا اس کی تربیت کے لیے استاد کہاں لائیں گے؟ اس کی سوال اس کی زبان ہوتی ہے، لائیں گے گھر سے؟ یہ تو کفل مدینہ زبان کا یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، یہ بات ہے لاکھوں میں کسی کو حاصل ہوتا ہے. باقی میں اعلان کر کے تھک جاتا ہوں، جب لائن میں لگ کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم میں کفل مدینہ کا تصور کیا ہے، یعنی اتنا سمجھاتا ہوں کہ مائک چل رہا ہوتا ہے، نعتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں، آواز پوری سمجھ میں نہیں آتی. حقیقت کہتا ہوں مجھے سمجھ میں بہت ساروں کی بات آتی نہیں ہے، مگر وہ بےچارے یعنی اس طریقہ بتاتا ہوں کہ دم کرنا ہے تو ہتھیلی پہ پھونک مارو تو میں سمجھ جاؤں گا، دعا کا کہنا ہے تو دعا کی طرح ہاتھ اٹھاؤ میں سمجھ جاؤں گا، لیکن اگر یہ ہتھیلی اٹھائیں گے نا تب بھی الفاظ پھسل پڑیں گے، تم تم تم کر دو، تم دعا کرو میری ماں کے لیے، میری ماں بھی مرے، میرے باپ بھی مرے، دادی بھی مرے، یہ کہنے کے اس اندازے سے بولتا ہوں، یہ کچھ چل ہی رہی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یوں ذہن بنتا ہے کہ بیچاروں کو کفل مدینہ کی ہوا نہیں لگی، یہ خالی یوں کرتے ہیں انشاءاللہ، بس یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. بعض ماشاءاللہ بہت ٹائٹ کفل مدینہ والے ہوتے ہیں، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، باقی ذمہ دار غیر ذمہ دار سبھی تقریباً مطلب بیچارے نہیں لگا سکتے، نصیب والوں کا حصہ ہے. ضروری بات کرے، دین کی بات کرے، آخرت کی، آخرت میں کام آنے والی بات کرے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آخرت میں کام آنے والی باتیں تو چپ رہنے سے افضل ہیں، اور یہ کفل مدینہ سے ہٹ کر نہیں ہے، نہ اس سے کفل مدینہ کوئی ٹوٹنے کا تصور ہے. بے ضرورت اب منع کیا گیا، نعتیں ہو رہی ہیں، آپ بولو گے میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں کچھ اور سمجھوں، آپ بولو میرے بچے کا انتقال ہو گیا اور میں سمجھوں آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو اور میں آپ کو مبارکباد دوں اور آپ کو غصہ آ جائے اور جا کر دنیا کو میرا ڈنکا بجاتے رہیں کہ یار میں نے بولا میرا بچہ انتقال ہو گیا، یہ تو اچھا پیر صاحب ہے کہ یار اس نے بولا مبارک ہو. اب بھائی تو میں تو ہر بار تو تقریباً سمجھاتا ہوں کہ مائک زور زور سے چل رہا ہوتا ہے، کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے، آپ مہربانی کر کے لکھ کر دے دیں یا اس طرح کر رہی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے لیکن یہ بےچارے بولتے رہتے ہیں اور کئی ناراض ہو کے چلے بھی جاتے ہیں، میں کیا کروں یار سمجھ نہیں آتی. میں نے نوٹ کیا کہ بعض اوقات یہ بولتے ہیں میرے سمجھ نہیں آتی تو میں ریپلائی نہیں دے پاتا تو اس کا منہ اتر جاتا ہے. اب میں سالہ میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ مائک چل رہا ہے، اب اس کا اب کیا حل کیا جائے، اللہ کرے کہ کفل مدینہ مل جائے. اب ملاقات کرنے والے کا یوں سمجھیے کہ اس کی تسلی جو ہے نا غالباً مجھے لگتا ہے شاید بولنے سے ہوتی ہے، چاہے میں سمجھوں نہ سمجھوں وہ اپنی جگہ پر مائک زور زور سے چل رہے ہوتے ہیں، یہ پرابلم بالکل 100%. اچھا پھر یہ کہ گھبرا کر، ایک روب ہوتا ہے نا کھوٹاڑا، تو وہ مطلب گھبرا کے وہ ان کی آواز بھی پست ہوتی ہے، خوشبو کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بازو کا بول رہے ہوتے ہیں یا اسپیڈ سے بول رہے ہوتے ہیں، اکثریت آہستہ سے بولتی ہے وہ اپنے تصور میں احترام کے ساتھ، لیکن اب ان کا یہ آہستہ بولنا، ادھر سے زور سے مائک کا چلنا، یہ سمجھنے میں مانے اور رکاوٹ ہوتا ہے. یا تو یہ زور سے بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں سمجھدار آدمی وہ اپنا مدعا دو لفظوں میں زور سے بولتے آ جاتا ہے سمجھ میں، بات بالکل کرتے ہیں, جیسے کان اس کے منہ پہ رکھ دوں گا میں مائک کی طرح, مائک تو رکھ سکتا ہوں کان تو نہیں رکھ سکتا, مائک بھی نہیں رکھ سکتے کہ بعض اوقات ملاقات جب براہ راست جا رہی ہوتی ہے نا اس وقت اس کو کیا بولنا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا, اور پھر نہ بولنے کا بولتے ہیں اپنے عیب بیان کرتے ہیں, عیب بیان کرتے ہیں, جس کو بولنا ہے نا وہ تو نہیں سمجھا مگر جس کو نہیں بولنا تھا نا وہ ساری دنیا نے سنیا کہ اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے, تو مائک تو ویسے ان سے دور رکھنا پڑتا ہے. پہلے مائک رکھتا تھا میں کولر مائک, اب نکال دیتا ہوں, کبھی غلطی سے یہ لوگ دے بھی دیتے تو ہٹا دیتا ہوں, یاد آ جاتا ہے تو کہ یہ کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, دنیا کیا کیا سن رہی ہوتی ہے, یہ کیونکہ براہ راست بھی بازوں کی آواز رہی ہوتی ہے, بازوں کی آواز آنر ہوئی ہیں. جی ہاں بہت, یعنی کہ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ بالکل آنر نہیں ہونی چاہیے, اس نے مائک ہٹا دیا. اب یہ بابا ان کی تسلی جو ہے نا وہ بولنے سے ہوتی ہے, ایسا محسوس ہوا ہے. اب ان کی تسلی اشارے سے یا لکھ کر ہو جائے اس کی کیا صورت ہو؟ نہیں ذہن نہیں, مطلب میں مدنی چینل تو یہ 5 سال ہوئے یار, میں تو برسوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں, بار ہاں میں ان کو عرض کر چکا ہوں لیکن یہ وہی کرتے. جیسے کہ میری بہن کی شادی نہیں ہوتی, میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, میں پہلے بہت اعلان کرتا, اب اعلان کرنا چھوڑ دیا. یہ مطلب میرے قریب جوان لڑکے کھڑے ہوتے اور یہ بیچارے بعض اوقات تو قواعد بھی شروع کر دیتے ہیں, میں سمجھاتے رہتے یار مت بولو مت بولو مت بولو, لکھ کے دیتے یار کسی کے منہ میں پانی آئے, آپ ایسی باتیں کیوں کرتے یار اپنی جوان بیٹی اور جوان بہنوں کی. لیکن یہ حیا ان کے پاس نہیں ہے یا پتہ نہیں حیا اٹھ گئی ہے کیا, یہ کوئی لینگویج ہی نہیں سمجھتے. کیا یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ میری جو جائز دعا ہے, اب میری جو جائز حاجت ہے اس کے پورا ہونے کی دعا کر دو, یہ نہیں کہہ سکتے آپ؟ بہن اور بیٹی اور یہ سب بتانا ضروری ہے؟ خالی میں تھوڑی سن رہا ہوتا, مجھ سے زیادہ دوسرے کان چوکھے ہوتے ہوں گے جو کھڑے ہوتے ہیں اطراف میں, نہیں ایسی باتیں کرتے. پھر اپنی گندی باتیں اپنے عیب اپنے سو بے حیائی کی باتیں بھی بازو شروع ہو جاتے ہیں, ان کو بےچاروں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی سن رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے, پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو آپ موضوع لے کے چل رہے ہیں نا پاپا, یہ موضوع تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اور یہ معاشرے کا بہت ہی سلگتا ایک موضوع ہے. وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ ایک نیچر ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے یہ غور کرنا کہ ادھر کون ہے ادھر کون ہے ادھر کون ہے, عموماً یہ دیکھتے ہیں آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کو پتا چلنا چاہیے کس کو نہیں پتا چلنا چاہیے, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے کئیوں کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے. کس کا ایس ایم ایس, یعنی بعض اوقات میں نے خود پرسنلی طور پر ایک چند مرتبہ پھر میں نے اسلامی بھائیوں کو منع کیا کہ یار آپ میرا ایس ایم ایس یا میری میل بغیر مجھ سے پوچھے بغیر کہیں فارورڈ مت کریں, وہ مطلب ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات آگے کر دی جاتی ہے. تو کس کی بات آگے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کس کے سامنے کرنی چاہیے کس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, پھر کس کے سامنے کتنی بات کرنی چاہیے, یہ ایک پوری ایک سائنس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی میرا یقیناً یاد ہوگا کہ بے شمار بار, تعداد یاد نہیں ہے, کہ میں میل کرتا ہوں ساتھ میں لکھتا ہوں ڈیلیٹ کر دو ڈیلیٹ, حالانکہ آپ میری میل سنبھالتے ہیں, وہ میں یہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں, لیکن یہ کہ انسان ہے کبھی مطلب یعنی کہ بھول جائے کہ نہیں یار یہ باپا کا مدنی پھول بہت اچھا ہے یہ تو عام ہونا چاہیے, اور آپ یہ لگا دو اور میری بھی ریل چڑھ جائے اور دشمن کے ہاتھ آ جائے اور اس کا مس یوز کر دے. بہت ساری باتیں پرائیویٹ ہوتی ہیں تنظیمی ہوتی ہیں جو پڑھ کے ڈیلیٹ کرنے کی ہوتی ہیں, بلکہ میں ہر ایک کو تو ڈیلیٹ کر دو کے ساتھ بھی لکھ کر نہیں دیتا, میں سب پر اعتماد تھوڑی کرتا ہوں, کیا بھروسہ اس کا یار, بھلے نا وہ اس کے اوپر کوئی بھی چھاپ لگی ہو کوئی رکن شورائی کیوں نہ ہو, میں کوشش کرتا ہوں کہ یار بہت نازک بات ہوتی ہے, میری بات کا اگلے کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ اس کی بات جو ہے نا وہ ہوا بن سکتی ہے, اور ملک گیر عالمگیر ہوتے دیر نہیں لگتی, اپنے یار کھانستے تو آدھی دنیا میں آواز پہنچتی ہے, پوزیشن ہی ہے. تو اس لیے بہت جتنی بڑی ذمہ داری ہو اتنے الفاظ محتاط ہونے ضروری ہیں. یہاں ایک اور میں آپ کی احتیاط عرض کر دوں کہ ڈیلیٹ تو کر دیتا تھا لیکن آپ نے پھر ایک اور میل کی تھی کہ یار جب تم ڈیلیٹ کر دو نا تو پلیز مجھے بھی انفارم کر دیا کرو کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے, یہ بھی کئی بار کیا دیا. تو اب یہی ہوتا تھا کہ بھائی اس میل کا جواب دینے میں اوپر لکھ دیتا تھا ڈیلیٹ کر دیے, پھر نیچے میل کا جواب لکھتا تھا کہتا کہ تشویش سے بھی نجات ہو جائے نا آدمی کو, یار وہاں کے ڈیلیٹ کر دیے بھول نہیں گیا آدمی. لیکن یہ اس یہ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سوچ ہی نہیں ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ یہ ہمیں سمجھ عطا کرے. بڑے چھوٹے میں اوور آل بات کر رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا نا بس کسی کو نہیں سمجھ پڑتی عموماً, اوور آل بات کی بابا یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ بات کب کرنی ہے, کس کے سامنے کرنی ہے, آگے پیچھے دیکھنا ہے. گاڑی چلاتے ہم آگے پیچھے نہیں دیکھتے, جس نے کار بنائی ہے اس نے شیشہ اندر دیا ہے کہ پیچھے دیکھ لینا بھائی, اس نے دو شیشے سائڈ میں دیے کہ سائڈوں میں دیکھ لینا کہ ادھر تو مارنے دو. یہ مطلب جب کار یہ ہے ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. جس کو بچنا خود بچے, میرے کو کیا ضرورت ہے کسی کو بچانے کی. تو یوں مطلب کہ نیچر آگے پیچھے دیکھنا, سوچ سمجھ کے چلانا, اپسیٹ مائنڈ جس کو آپ کہتے ہیں. لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, لوگ روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, اپسیٹ مائنڈ ہوتا ہے, ارے کیا ہے دیکھتا نہیں ہے یار, تو وہ بول رہا ہے ایسا معاف کر دینا, وہ سوچ کہیں اور رہا تھا, چل کہیں اور رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا عجیب و غریب ہمارا حال ہے. اس حال میں اگر کسی کی بہت مشکل تین تین قافلہ کرنے کے بعد, پرچیاں بنانے کے بعد, پھر سیکورٹی کے بعد, پھر لائن لگنے کے بعد, اس کے بعد بھائی دو گھنٹے کے بعد لائن میں لگنے کے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس آوے نے پتا چلے دو آدمی کھڑے ہوئے میرے کو ہٹانے کے لیے بھی, اس کے بعد آپ بولے کچھ میرے کو بولا بھی نہیں. اچھا یہ بولے بھی میرے کو دیکھ دیکھے یہ دو گھنٹے میں میرے پاس پہنچا, پتا نہیں کہاں سے چل کر آیا. اب یہ بھی دیکھے کہ میرے بازو میں کون نوجوان کہہ رہے کون بوڑھا کرا ہے, تب میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. اس کو ماں نے بولا ہوگا دیکھ ملاقات ہو تو یہ بولنا, بہن نے بولا ہوگا ملاقات ہو تو یہ بولنا, بھائی نے بولا گا ملاقات یہ بولنا, میلے والوں نے بولا کیا ہوتا ہے, امام صاحب نے بولا گا یار تم ملاقات کے لیے جا رہے ہو, میرا بھی یہ پیغام دے رہا. اس کو پتا ہے اپنی بات ہو نہیں سکے کہ کسی کا پیغام کیا دوں گا. اسی سچویشن میں اس کی تسلی کیسے ہوگی یہ بتائیے. تسلی تو نہیں ہو سکتی, بہت خواہش ہوتی ہے کہ میں دو گھڑی ان سے بات کروں. نہیں یہ 100% ہی اپنی جگہ پر درست ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ میں بھی کیا کروں, بات یہ بھی ہے پیچھے لائن اتنی بڑی ہے. جیسے پرچیاں آتی ہیں کہ امی نے بولا, ابھی موت کے بھی امی نے یوں بولا یوں بولا ہے, اس کی دعا کرانا اس کی دعا کرانا, پیٹ پہ تھپکی کھا کے پھر آنا, سب مطلب بےچارے. تو اب یہ کہ اب یہ تھپکی کے تھپکے بابا یہاں سے ہاتھ دلا دو, کانچ لگا دیا یہاں سے ہاتھ دلا دو, پردہ ڈال دیا ہمارے بیچ میں. اے بھائی اے بھائی کمر نیچے کرو, روپ کو الگ کر دیا ہے, اے تھوڑی کمر نیچے کرو اسلامی بھائیو, بابا ذرا اوپر اوپر سے تھوڑا ہاتھ دلا دو ان کو, کمر نیچے کرو, آئیو کیا ہوتا تھا, سب کو دم کروانا ہے, دم بھی کر دو بابا چلو. آپ دیکھو کیسی مطلب میری نیت دل جوئی کی بھی تھی نا ان لوگوں کی, یقیناً آپ نے بھی امید ہے. تو اب یہ مطلب خالی ہم اس طرح کر رہے ہیں نا, یہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی, ان کی تھکن اتر گئی ہوگی, تھکن اتری ہوتی تو یہ کچھ بولتے نا غیبت کے خلاف, اور نہیں کچھ نہیں نہیں ابھی بولیں گے, ابھی بولیں گے. اے بھائی جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ, چغل خور چغل خور لگا رہے گا لگا رہے گا, عز و جل جھکی رہیں گی جھکی رہیں گی, جل سجا رہے گا سجی رہے گی, عز و جل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پاکستان محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ. یہ بابا حل پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی بھائی سمجھداری کے ساتھ جو بھی بات کرنا ان کا ذہن ہے اس کو مختصر کر کے لکھ کر آپ نے وہاں انتظام رکھا ہے, طبیعت کا جمع کروا دیں, اندر بھی آنے میں رکا, اس سے بہتر بظاہر حل نہیں ہے. نام ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر ضروری ہے. اچھا ٹیلی فون نمبر کے ساتھ نام لکھنا ضروری ہے, کوئی بھائی کا نمبر ڈال دیتا ہوگا, کوئی دوست کا ڈال دیتا ہو, تو جس کا نیچے نام لکھے اسی کے ساتھ فون نمبر, یا یہ لکھیں مثلا یہ کہ غلام محمد کا فون نمبر, چٹھی بھی لکھی ہے یہ بھی غلام محمد ہے, شروع میں بھی لکھے کہ میں میرا نام غلام محمد ہے, جو لکھنے کا طریقہ ہے تاکہ پتہ چلے, ورنہ نمبر کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے. بعض اوقات تعزیت کا لکھتے ہیں اور تعزیت کا لکھا تو پھر اپنا نمبر لکھ دیتے ہوں گے فون نمبر, آدمی کیا کرے, کچھ وضاحت ہی نہیں ہوتی اس میں, تو یہ وضاحت ہونی چاہیے. اچھا کسی کا مکتوب لائے اس میں کوئی نام ایڈریس نہ ہو یا کھول کر بھی نہیں دیکھنا تو کم از کم اس پر یہ کہ اوپر لفافے پر نام اور اس کا ایڈریس نہیں ہے تو اپنا نام, یعنی کہ یہ خط لانے والے کا یہ لکھنا ضروری ہے, خط لانے والے کا نام ایڈریس فون نمبر. اب ایڈریس میں بھی یہ بےچارے مطلب میں کہ وہ دیوانے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنا مکی حلقہ تو مدنی حلقہ تو اس طرح کے بھی ایڈریسز ہوتے ہیں, اب یہ اپنے لکھے تو ڈاکیا بھی بھلے ڈھونڈتا رہے مکی حلقے کو اور مدنی حلقے کو, پاک مدنی کابینہ وہ ڈھونڈتا رہے یہ کہاں ہے, کیا وہ اتنی فرصت نہیں ہوتی, بلکہ بارش کے دنوں میں اور مطلب کبھی پوسٹ بھی مت کیا کریں, ہماری مجلس بھی امید نہیں کرتی ہوگی بارش کے دنوں میں اور یہ سے ہڑتالوں کے دنوں میں یا مسلسل جو چھٹیوں کے دن آتے ہیں جو عید کی چھٹیاں مسلسل, تو ان سے آگے جو ہم کرتے ہیں نا تو یہ بعض پوسٹ مین جو ہوتے ہیں نا بہت ظالم ہوتے ہیں. کیسے پتہ ظالم, یہ بالکل تحقیق کی باتیں میں کر رہا ہوں, یہ آپ کے مکتوبات جو ہے نا ان کے بعد بوریاں بھر جاتی ٹھیلے بھر جاتے, پھر یہ اس کو دریا برد کرا دیتے ٹھنڈا کر دیتے, تو اتنے سارے ہم کیسے پہنچائیں گے اتنے دن کے جمع ہوئے, یہ بالکل تحقیق کی بات کر رہا ہوں. ہر پوسٹ مین ایسا کرتا یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن ایسا ہوتا ہے, یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی جتنی مذمت کریں ہم کم ہیں. کوئی میت کی خبر دے رہا ہے, کوئی شادی کی خبر دے رہا ہے, کوئی بیماری کی خبر دے رہا ہے, کوئی کاروباری, کوئی کیسے کیسے ان کی مطلب ختم داستان بیچاروں کی ہوتی ہیں, کوئی رشتہ دار انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کوئی ماں انتظار کر رہی ہے میرے بیٹے کا خط نہیں آیا, بڑی مشکل سے بےچارے نے خط ڈالا, بیٹا مطمئن ہے کہ اب ماں کا جواب آئے گا, لیکن ماں کو خط تو پہنچا نہیں, وہ دریا میں چلا گیا نہر میں بہا دیا, ایسا کرتے تو اس لیے وہ خط ڈالتے ہوئے بھی ایسی سروس اختیار کی جائے خط کی کہ جو خط پہنچے, اور ان دنوں میں زیادہ احتیاط کریں جو میں نے بتایا بارشوں میں. حالانکہ یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں ان پر یہ اجارے ہیں ان کے, چاہے بارش ہو طوفان ہو ان کو خط کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی جگہ پر پہنچانا ہے. ہاں ایسی بارش طوفان آ گیا کہ جس میں نکلنا ممکن نہ رہا اور جہاں شریعت اجازت دے عرف بھی ہوتے ہیں, اس میں ایک دو دن لیٹ ہو گیا اس مجبوری کے تحت تو اس کی سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کو دریا میں ڈال دینا واٹ از دس, یہ کیا, یہ ظلم ہے حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنی نوکری بھی اس کی مطلب یہ خراب کر رہا ہے, روزی بھی خراب کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کے حق پامال کر رہا ہے, یہ کرتے ہیں سر. اللہ کرے کو پوسٹ مین سن رہے ہوں مجھے اور توبہ کر رہے ہیں یہ لوگ اگر ایسا کرتے ہوں تو. صرف توبہ ہے یا اس کا کوئی تلافی بھی ہے؟ تلافی تو اس کی یار واقعی ہے تو صحیح, یہ بندے کا حق بندوں کے حقوق ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں نا کہ یہ پہنچا دو, اور انہوں نے بےچاروں نے ٹکٹ لگائے ہوئے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے, اب تو ٹکٹ بھی مہنگے ہو گئے یار, یہ ٹکٹ لگائے ہوئے یہ سب ٹکٹ تو بعض جگہ اکھیڑ لیتے ہیں ویسے ہی اکھیڑ لیتے ہیں. یہ شاید سب کو پتہ نہیں ہوگا یہ قانون پہلے تو تھا, یہ کرنٹ قانون تو بڑھ گیا ہوگا کم نہیں ہوا ہوگا, پہلے قانون یہ تھا بے رنگ خط سمجھتا ہے کوئی, بے رنگ لفافہ, اللہ جانے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. ہاتھ بھلے اٹھاتے ہیں یہ پوچھوں تو اب یہ کانچ لگا رہے ہٹے تو پتا چلے کہ کون سمجھا کون نہیں سمجھا. بے رنگ خط اس کو بولتے ہیں جس پر ایڈریس نہ لکھا ہو, نام پتا کچھ بھی نہیں, کورا لفافہ سامنے والے کا لیٹر ڈال کر لیٹر لکھ کر اور اس پر ہاں معاف کیجئے بے رنگ اس کو بولتے ہیں, نام پتہ نہیں بے رنگ اس کو ہوتا ہے جس میں ٹکٹ نہ لگا ہوا, ٹکٹ بغیر ٹکٹ کے نام پتہ لکھ کر وہ پوسٹ آفس میں دے دیا یا وہ لیٹر باکس میں ڈال دیا اور نکلا, تو یہ بے رنگ کہلاتا ہے. تو بے رنگ کا پہلے قانون یہ تھا کہ جس کو یہ خط پہنچاتے تھے اس سے ڈبل, یعنی جتنی ٹکٹ لگتی تھی مثال کے طور پر 25 روپے کی ٹکٹ لگتے تھے اس سے پھر وہ ڈبل 50 روپے وصول کرے گا پوسٹ مین. یہ پہلے قانون تھا, اب ہو سکتا ہے کہ سو ہی ہو گئے ہوں گے, چار گنا ہو گیا ہو. یہ تھا, خیر یہ سب کو نہیں پتا ہوتا یہ طریقہ. ایک تو صورت یہ تھی بے رنگ کی, دوسرا یہ کہ ٹکٹ لگاتے ہیں تو یہ ٹکٹ یہ اکھیڑ لیتے ہیں. بعض یہ مجرمانہ ذہن کے پوسٹ مین جو آفس میں جو آفس ورک کرتے ہیں وہ اس کو صفائی سے ٹکٹ اکھڑ لیتے ہیں, تو بالکل فریش ٹکٹ پھر بک جاتا ہے, وہیں بک جاتا ہے. لوگ آتے ہیں نا وہ ٹکٹ لگوانے میں, تو لگا لیے اس نے پیمنٹ کیا وہ جیب میں ڈال لیا, تو مشکل نہیں ہوتا ان کے لیے. تو یہ ٹکٹ اکھڑ کر اس نے بے رنگ لفافہ آگے بڑھا دینا ہے, اب وہاں سے پوسٹ مین نے ڈبل پیسے وصول کر لینے, تو دونوں کو نقصان پہنچایا. یا ایک ٹکٹ اکھڑ لی تو جتنا کم ہے اتنا اس سے ڈبل وصول کرے گا, بلکہ یہ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ ٹکٹ اکھڑ کر پھر خط بھیجتے ہی نہیں ہوں گے, پھر بغیر ٹکٹ کے خط آتے بہت کم ہیں, تو اس طرف توجہ جا رہی ہے ٹکٹ اکھڑ کر وہ خط یہ ضائع کر دیتے ہوں گے, وہ دریا برد کر دیتے ہوں گے. یہ بھی میں ویسے اپنے حساب سے بولتا ہوں, یہ دریا برد کرتے ہو سکتا ہے جلا ہی دیتے ہوں ان کا, کوئی ایسے ظالموں کا بھروسہ نہیں ہے, اس میں کیا لکھا ہے ان کی بلا سے یہ جلا دیتے ہوں گے, یعنی کسی کے ہاتھ میں نہ آئے, ہاتھ میں آئے گا تو بھی کیس بن سکتا ہے نا, کچرا کنڈی میں نہیں ڈالتے ہوں گے کہ پکڑے جائیں گے, جلا دیتے ہوں گے یا سمندر میں یا نہر میں بہا دیتے ہوں گے, اس میں بھی ٹھیلے پکڑے جا سکتے ہیں. وہ ایسی حکمت عمل ہی کرتے ہوں گے کھول کھال کے, یہ مطلب ٹکٹیں اکھیڑ اکھیڑ کے, یعنی کہ ہے تو حقوق العباد کے معاملات ہیں, سیدھی بات ہے. تو یہ کہ خالی توبہ کافی نہیں ہے, جن جن بندوں کے حقوق تلف کیے, اب یہ کہ یہ اپنے ظاہر کے پتہ نہیں ہوتا, اب ان کو تلاشے کا نا ایڈریس ہوتے ہیں, تو یہ جن جن کا پتہ ہے ان سے تو ڈائریکٹ معافی مانگے, ٹکٹیں اگر لی ہیں اور پتہ ہے تو ان کی ٹکٹوں کی رقم پیمنٹ کر دے ان کو, یا وہ معاف کر دے سامنے والا, جن سے یہ باقیوں کے لیے اب یہی ایک حل تو اللہ بہتر جانے کیا ہے ان کے لیے, اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جن پوسٹ مینوں کو لیٹر دیے جاتے ہوں گے نا, ان کی انٹری ہوتی ہوں گی ایئر کے, کیونکہ وہ لیٹر جو آتے ہوں گے وہ پوسٹ آفس میں انٹری ہوتے ہوں گے, جو پوسٹ آفس ہوتی ہے, انٹری ہونے کے بعد پھر یہ تقسیم ہوتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ یہ ایریا کے یہ لیٹر اس کو دے دو. تو اگر اس کو اگر معلوم کرنا ہو کہ مجھے اب تک کون کون سے لفافے دیے گئے ہیں پہنچانے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا پورا ریکارڈ جو ہے نا وہ رجسٹر میں مینٹین ہو, وہ اگر کوشش کرے اور اس کو مطلب یہ ہرس پیدا ہو کہ یار میں اپنی حقوق عباد کی تلافی کروا کر اور توبہ کر کے مروں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے پوسٹ آفس جائے اور اپنا سارا ریکارڈ نکالے, اور اس میں سے اس کو شاید مل سکتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں کے لیٹر دیے گئے تھے اور کس کس دن دیے گئے تھے, اس کو یہ تو پتا ہوگا نا کس روز کیا اس نے حرکت کی تھی, دماغ پہ زور دے, اگر پیسے وصول کرنے ہوتے تو سارا رجسٹر نکال لیتے کہ کس کس سے پیسے وصول کرنے, بلکہ جس سے لے لیے اس کے بعد بھی چکر لگا لیتے ہیں, وہ بولتا یار اس دن تو دے دیتا رہے, ہاں ہاں بھول گیا تھا یار چلو معاف کر دو. تو یوں مطلب کہ اگر اپنی حقوق عباد کی تلافی کی ترکیب بنائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے, اور اگر ایسے کوئی ہیں بھی اگر ہمارے سن بھی رہے, کیونکہ آج اتوار ہے, ہو سکتا ہے کہ چھٹی ہو آپ سن رہے ہوں, اچھا آپ نہیں سن رہے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے سن رہے ہوں, بچے سن رہے ہوں جن کو پتہ ہو جن کے سامنے یہ سارے کام ہوئے ہوئے ہوں, اور وہ اس وقت خوش ہو رہے ہوں کہ چلو یار ہماری آمدنی بڑھ گئی, ہمارا ذریعہ بڑھ گیا اور ہمارے لیے یہ یہ چیزیں آ گئیں, اس بار شادی کے کپڑے آ گئے, مگر دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہوا تھا, سمجھائیے ایک دوسرے کو. ہو سکتا ہے ایسے پوسٹ مینوں کے آپ کو ایسے ویسے آ جائیں, مدنی چینل پر انشاءاللہ آپ چلائیں گے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی, نام وغیرہ اپنا نہ دیں, گناہ کا اظہار نہ کریں بغیر نام کے. اگر آپ ایسا ہوا ہے کہ اب میں آئندہ اس کی توبہ کرتا ہوں, انشاءاللہ حقوق العباد کی بھی ترکیب انشاءاللہ کروں گا. پرائیویٹ کمپنی میں بہت مشکل ہے, جو بعض پرائیویٹ کوریئر کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی ایسا کر جائے تو شاید غالباً وہ پھنس جائے گا. میں نے اسی لیے مضبوط وہ میں کسی سروس کا نام نہیں لیتا, ایسی سروسیں مضبوط ہیں جو ہاتھوں ہاتھ پہنچاتی ہیں, پیسے زیادہ لیتی ہیں. تو اگر کوئی اہم پیغام ہے تو پھر یہ کہ اس میں یہ لوکل کے بدلے اسپیشل ٹرین ہی چلے گی. لوکل میں مسائل بہت ہیں, بہت مسائل ہیں. یہ اپنے ملک کی معلومات کے مطابق کیا, دوسرے ملکوں کا ظاہر مجھے پتا نہیں ہے, لیکن کوے ہر جگہ کالے ہی ہوتے ہیں. یہ محاورہ ہی ہے, خدا بہتر جانے اور ملکوں میں کیا ہوتا ہو. اس سے بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہو تو بھی تعجب نہیں ہے, منی آرڈر کے کیا حشر ہوتے ہوں گے. اور مطلب پڑھتے ہیں خط کھول کھول کے, یہ پوسٹ مین, یہ میرا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں, کھول کھول کے پڑھتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں کسی کا خط جو دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے. یہاں بھی کوئی پرچی لکھ رہا ہو نا تو آپ لوگ جھانک جھانک کے اس کو پڑھا مت کریں, پڑھتے ہیں. اسلامی بھائی بھی پڑھتے ہیں, کوئی لکھ رہا ہو تو پڑھا نہیں کرے, بھلے وہ آپ کے لیے کفل مدینہ کی تحریر آپ کے لیے لکھ رہا, لکھ کر بات کر وہ بھی مت پڑھا کریں. ہو سکتا ہے وہ لکھ تو رہا ہو لیکن اب اس کو احساس ہو یار یہ تو میں کسی کی غیبت لکھ رہا ہوں تو کاٹ دے, کسی کا عیب لکھ رہا ہوں کاٹ دے, یا وہ تلفظ کو غلط لکھ بیٹھے اور یہ اس کو شرما جائے گا یار یہ میرا دوست پڑھ لے گا تو میری کچی ہو جائے گی, ہوتا ہے نا, تو اس کو کاٹ دے. تو اس لیے جب تک آپ کو اجازت نہ دے کے پڑھو آپ یہ لکھ رہا اس وقت تک نہیں پڑھو. میری عادت ہی ہے, میں نے جن کو ذہن دیا وہ بھی کوشش کرتے کہ جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں ان کے لیے تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جب میرے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں تو میں نظر ہٹا لوں, نہیں پڑھنا ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ کیا لکھ کے پھر یہ. اچھا دوسری بات, جب آپ کو کوئی تحریر دے تو بعض اوقات گھس کے کاٹتے ہیں اس کو یوں سیدھا الٹا کر کے پڑھا نہیں کریں. یہ پڑھنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر کوئی حکم لگے, لیکن یہ اس چیز کو چھپانا چاہ رہا جبھی تو اس نے رگڑ کے کاٹا ہے. اب آپ یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کوئی سی غلط بات لکھ گیا ہو جو آپ کے لیے ہی دل آزار تھی, اب اس کو احساس ہوا یہ نہیں لکھنا چاہیے, دل دکھ جائے گا. اب وہ آپ نے پڑھ لیا اور واقعی وہ دل کے ساتھ جگر بھی دکھ گیا, یہ تو گیا نا کام سے. تو اس نے جس کو کاٹا اس کو صرف نظر کرنا چاہیے, جو بھی خط ہو, لیٹر ہو, پرچی ہو, جب بھی کسی کا لیٹر آئے کاٹا ہے وہ کاٹنے کی طرف آپ غور نہیں کریں. اگر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ پڑھ ڈالیں گے تو تھوڑا آنکھیں آگے ترچے کر کے اس کو مزید وہ گھس دیں کہ آپ پڑھ نہ پائیں, اس کو مزید مٹا دیں. یہ حکمت کے مدنی پھول ہیں جو شاید کتابوں میں مشکل ملے. موبائل فون میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے ساتھ بیٹھا موبائل پہ, وہ کیونکہ پرچی کا دور شاید بابا کم ہو, موبائل پہ اس طرح ایس ایم ایس لکھنے کا زیادہ سلسلہ ہو. نہ نہ کوئی کسی کے لیے ایس ایم ایس کر رہا ہے خبردار, آپ نے پڑھا دو پھر اسی حدیث کو یاد رکھ لیں گے, جو کوئی کسی کا خط دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر پہ کوئی لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے اس کو پیچھے سے آگے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. یہ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیا لکھ رہا ہے کیا پتا. اچھا ویسے چلو ایسی بات لکھ رہا ہے جو عوام کے لیے, لیکن پیچھے کوئی اگر پڑھ رہا ہوگا نا تو اس کو کنفیوژن ہوگا تو کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے اس کو جھانک جھانک کے دیکھنا نہیں چاہیے. یہ ایک نفسیاتی اثر کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ عوامی بات ہو تو مزہ نہیں آئے گا. یہ جیسے آپ مدنی چینل والے سن رہے ہو تو یہ بھی احتیاط فرمائیں کہ اندر بھی کمپیوٹر لگے ہوئے, علمیہ والے اللہ کرے سن رہے ہوں تو یہ بھی ایک دوسرے کا کمپیوٹر کا کام یوں نہیں جھانک جھانک کے, اگر دیکھتے ہو تو نہ دیکھا کرے کہ اس سے تشویش ہوتی ہے جو یہ کر رہا ہے. بعض ہوگا اس کی تلفظ کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ بھی اس پر امپریشن غلط پڑتا, حالانکہ اس کے تلفظ درست ہوتے بیچارے کے, لیکن مشین ہے اب آگے پیچھے نقطے کر دیتی ہے, زیر کا زبر زبر کا زیر یہ حقیقتیں کر دیتی ہے. لاکھوں زیر لگانے کی کوشش کرو اچانک وہ زبر لگ جاتا ہے کمپیوٹر میں, توجہ نہیں دیتی, بولے یار اس کو زیر زبر کی سدھ نہیں ہے, آپ نے پڑھا کیوں, آپ کو بھی تو سدھ نہیں ہے یا کسی کا نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے, یہ غلطہ کر رہا ہے, مگر اس کو احساس نہیں ہے. یہ کرتے ہیں ایسا نہیں کیا, ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا کوئی ایسے خواص تو کمپیوٹر پر جو اسلام میں کام کرتے ہیں بےچارے پریشان ہوتے ہیں, اسی لیے ہم بھی کسی کو اتنا امکان آنے نہیں دیتے. اپنا جا کام ہو رہا ہے, میری پرچیاں رکھی ہوتی ہے, لوگوں کے پرائیویٹ مسائل رکھے ہوتے ہیں, بازوں کو دیکھا ہے اٹھا اٹھا کے پڑھتے, ایسے بیوقوف بھی آ جاتے ہیں کبھی میرے پاس. بلکہ یہاں تک کہ پاپا کسی کے پاس جانا بھی ہو تو اگر جیسے کہ آپ نے چند شعبہ جات کی بھی نشان دے گی, کسی کی ٹیبل پہ جانا ہے یا کسی کے مکتب میں جانا ہے تو نوٹس کے ساتھ جائے یا اطلاع دے کر جائے یا کھنکار وہ جیسے وہ جیسے آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ تو یوں جائے تاکہ وہ مطلب کہ وہ تھوڑا سا وہ کوئی بھی ایسی ہو تو وہ کر لینا ترکیب اپنی نہ بعد ہوگا انسان اسی حالت میں ایسے کام کر رہا تھا کہ وہ چاہے کتنی اپنائیت ہو بے شک وہ نہیں چاہتا کہ یار وہ کسی اور کو پتا چلے یا کسی کے راز کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اور کسی اور کو پتا چلے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے بعض اوقات خود اسی کے متعلق وہ راز کی بات ہو رہی ہو اور وہ ڈھا کر کے پہنچ جائے تو شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ اصلاح کے لیے کوئی بھی راستہ کسی کا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس بھی جائیں یا اہم آدمی جن کو آپ اہم سمجھتے ہیں کہ وہ مصروف ہوتا ہے تو اطلاع دے کے جائیں کوئی نہ ایسا نوٹس ہو کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ آ رہے ہیں یہ اخلاقی طور پر بھی بہت درست ہے اور ایک اپنے فلیٹ میں بھی جو ہم ایک فلیٹ میں رہتے ہیں کمروں میں رہتے ہیں تو جو ایک دوسرے کے بھی ہم کمروں میں جاتے ہیں تو اس میں بھی میرا مشورہ تو یہی ہے کہ نوٹس کے ساتھ جانا چاہیے منہ اٹھا کر کمرے میں داخل نہیں ہو جانا چاہیے کر لے کمرے جی تو وہ اگر کپڑے تھوڑا بعض اوقات اونچے نیچے ہو جاتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا ماشاء اللہ بہت عمدہ مدنی پھول ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین اپنے گھروں میں بھی احتیاط ماں کے سامنے بھی بہن کے سامنے بھی بچوں کی امی کے سامنے بھی سب کے سامنے احتیاط ہونی چاہیے کہ کوئی کس پوزیشن میں ہو وہ واقعی یعنی کہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پوزیشن میں دیکھے بابا گھر جانے سے پہلے کتابوں میں لکھا نا کہ اطلاع دے دے کہ میں آ رہا ہوں یا یوں سفر مطلب سے جب جا رہا ہوں یا بغیر یوں مطلب چلا نہ جائے کہ اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اس سے عموماً گھروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں بغیر اجازت نہ داخل گھروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں کہ کیوں مطلب کہ شک اور وہم کی کیفیت پیدا کرے کہ دیکھے یار گھر میں کیا ہو رہا ہے کون کس حالت میں جاگ جاگ کے نہ دیکھنے میں ہی اگر گھر میں عافیت ہے اور اس میں کوئی شرعن کباد نہیں ہے تو کیوں اس پنچات میں پڑے ہیں کہ یار میرے کو پتا چلے بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کا پتا چلے بہت عجیب مزاج ہوتا ہے کہ پتا چلے کیا کیا کیا کیا بات ہے میں اپڈیٹ رہوں اپڈیٹ ارے کیا ضرورت ہوں اپڈیٹ رہنے کی ہے تمہارے مطلب کی بات ہوگی کوئی کان پکڑ کر منہ اپنے منہ کے قریب کر کے بولے گا آپ اپنے کان کیوں لے کے جا رہے ہو یار اور دنیا کے بہت سارے کام ہیں اور بعض وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہ پتا چلے نا یقین مانو سکون میں اس کے پتا چلنے کے بعد جو بے سکونی ہوتی ہے نا جو ٹینشن ہوتا ہے حالانکہ ہمارے مطلب کی بات نہیں ہوتی لیکن ٹینشن ہو جاتا ہے اور اتنی مطلب کہ وہ بہت سارے کام ہیں جن میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا بجے آپ کو دعا کرنی ہے اور آپ کو دعا سے پہلے کوئی ایسی باتیں پتا چل جاتی ہیں دعا میں بھی بندے کا بعضوں کا ذوق متاثر ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے بینک کہاں کے کہاں جا رہا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات پتا چل گئی تو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے آدمی یہ اتنے اچھا یہ باتیں جو بابا ہم اس وقت کر رہے ہیں نا اس کا کئیوں کو تجربہ ہے مگر اس سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ذہن نہیں ہے یا یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یار یہ جو بے سکون ہے ہمیں بے چین ہو یہ اس کی وجہ شاید یہ ہے ٹینشن فل خبر ہو نا تو اس کو تو اگر اپنے کو پتا تو اپنے اوپر لے آدمی بتانا ضروری ہے تو مثلا اس کے کھانے کا ٹائم ہے تو کھانے دیا جائے پھر بتائے سونے کا ٹائم ہے تو سونے دیا جائے جب نیند سے بیزار ہو جائے تب بتائے آدمی تاکہ وہ بیچارے کو کم سے کم پریشانی ہو مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو واقعہ ہوا ہم تو یہاں تھے باپا دوسرے ملک میں تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ باپا کو جلد از جلد پتا چل جائے اب جو اسلامی بھائی ساتھ تھے ان کو پتا چل گیا تھا اور باپا کا روزہ تھا باقاعدہ باپا کو کھانا کھانے دیا باپا کی جو محبت تھی مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ جانتے تھے تو وہ ایک طریقے کار سے دیا اور بہت اچھا لگا ان کا طریقے کا کھانا کھانے دیا چائے بھی پینے دی تھی جی پھر جب میں فارغ ہو گیا تب بتایا اور میں جھٹکا کھا گیا پھر ہم دوسرے دن پہنچ گئے نا جناب بابا فلائٹ کر کے بلکہ اس مغرب کے بعد مجھے بتایا حالانکہ جمعے کی نماز کے بعد انتقال ہوا اس نے اپنے پیٹ میں رکھی یہ بات شام اس کو بھی دوپہر کو پتا یہاں تو کمیونیکیشن تو آسانی ہے نا فون آ گیا ہوگا ان کو فوری آ گیا ہوگا تو چند گھنٹے اس نے اپنے پیٹ میں رکھی یہ بات شاید اور پھر کھلایا پلایا مجھے اچھی طرح فارغ ہونے کے بعد بتایا پھر ہم نے بھاگ دوڑ کی اور ہم دن کے وقت پہنچے تھے فلائٹ سے راتوں رات نہیں ملی تھی شاید فلائٹ کیا رات میں؟ نہیں رات میں کسی وقت آپ پہنچ گئے تھے. اچھا فلائٹ مل گئی اور شاید جو بھی فرسٹ فلائٹ ملی تھی آپ اس میں پہنچ گئے تھے, صبح نماز جنازہ تھی. تو یہ پیٹ میں رکھنا بھی جو نا یہ بابا پیٹ پھول جاتا ہے نہیں رہتا. جلدی بولو. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے یار, وہ چاہے تو سب کچھ, بس وہ ہم کو سدھار دے, بس ہم سدھارنا چاہتے ہیں. یہ واقعی یہ وہ اس وقت تقریباً یہ کچھ دیر سے جو مدنی پھول چل رہے ہیں, یہ کتاب یہ کتاب زندگی کے اوراق پر پڑھے جا سکتے ہیں. کتاب زست جسے کہتے ہیں, عام طور پر یہ مکتبوں پر ملنے والی کتابوں میں یہ اس طرح کے مدنی پھول عموماً نہیں ملا کرتے, کہ یہ زندگی کے تجربات سے ملتے ہیں. یہ ہم لیں, ہمارے ذمہ داران جو دنیا بھر میں ہیں وہ سنیں, اور بعض اوقات مدنی مشوروں میں یا اس طرح کی باتیں قریب ترین لوگوں کی باتیں بھی جو ہے نا قریب ترین لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, جبکہ پاپا آپ نے کئی دفعہ ہمارے ذہن بنایا ہے کہ مت کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نبي. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا تعزیت کے مدنی پھول ابھی جو آپ بیان فرما رہے تھے, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ نیک بننے کا نسخہ, اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت نے تعزیت کے 16 مدنی پھول یہ تحریر فرمائے ہیں. ڈبل 12 صفحات کا یہ رسالہ صرف 8 روپیہ ہدیہ پر بڑے سائز میں اور 4 روپیہ ہدیہ پر جے بی سائز میں دستیاب ہے. اسے بھی ضرور حاصل کریں. اور تعزیت کے مدنی پھول بھی اس میں 16 مدنی پھول امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختصر سوال چلانا ہو چلا دیں ورنہ پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید اللہ ہے, میں میاں والی سے آیا ہوں. پیارے پاپا جان, جوتا پہننے کے نیتیں اور اس کے آداب بتا دیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو ہے نا میں جو ہے نا آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے نا وہ آپ کو لگا دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آل پر اور آپ کو جو ہے نا مزید برکت عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے مزید فیضیاب ہو سکیں. ماشاء اللہ, یہ مختصر سوال جواب تو نہیں ہے. اب رسالے کا ہی بتا دو, وہ 101 مدنی پھول میں یا کسی میں ہے تو صحیح, شاید یا کسی رسالے میں جوتے پہننے کے, کیونکہ وہ اب اذان کا ٹائم ہو گیا نا. تو یہ حکمت مدنی چینل والوں کو بھی سکھانی پڑیں گی. نیت کیا بابا, کہ سوال ایسا ہو کہ جواب ایک منٹ میں نپٹ جاتا. شاید 101 مدنی پھول رسالے میں ہوں تو تعجب نہیں. بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا, 101 مدنی پھول میں جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول ہیں. 7 مدنی پھول, سبحان اللہ. صفحہ نمبر 20. چلو پھر اس کو رات کو چلا دیں اس سوال کو, تاکہ وہ دیوانے کی بھی دل جوئی ہو جائے. ابھی بیچارے کا سانس ادھر رہ گیا ہوگا, لیکن خوش تو ہو گیا ہوگا, اس ساری دنیا کے اندر اس کا ہاتھ ہو گیا نا. دعا بھی خوب دی ہے, لیکن یہ دعا, اس دعا پہ نظر ثانی کر لیں کہ وہ مجھے اپنی ساری زندگی دے رہے ہیں, نظر ثانی کر لیں. یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر سارے گھر والے پھر بےچارے پریشان ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب اللهم